yerde. Tiz ve intihar çöküyor sustuğum yerde. Bir şeyler kırılıyor. Bir de seni ekliyorum susuşlarıma. İsyan olmuyor. Acılar dibe çökmüyor. Hüznü sadece siyah atlarım duyuyor. Sesime ses veren olursa yine gelirim. Paslı soğuklarda yine yakılır şiirlerim. Vurulduğum yerde sis ve intihar çöküyor. Havada bulut yok mu söylersin usta? Vurulduğum yerde paslı soğuklar kalır geceye. Geceyim ben veya gökyüzünü kaybetmiş kuş. Dışarıda müthiş bir fırtına, sazın tellerinde yürüyen bir el. Havada bulut yok mu söylersin usta? Ayrılığın kapısından çıktığımda sis ve intihar çöküyor. Kim ölü, kim canlı?